cheval mwen pou mwen. Ou al monte la vale. Ou al ke yi kafe. Ou al ke yi kakabo. Ou pa li desan la ville. Ou pa li peze kafe. Ou al peze kakao. Se la la vie nouye. Yeah.